کتاب او سلورم ایمان بالآخرہ او منگوی سلور نور دی جہاد یو انفاق دعا تنویم در آداب سلور مسلور او سلور ات بیا بیان د مسلید توحید و کلپ یو عنوان کلپ بل کلپ بل او کلپ بل باندی یعنی کل مسلد توحید و پا عنوان دا الہ باندی کلپ عنوان دا حمد باندی کلپ عنوان دا برکت باندی او کلپ عنوان دا تسبیح باندی اس بیان میں داغ شبہات واردود مشرکان و مسلید توحید مطلب دا جلدی مسلید توحید پار رکاوٹ جوشی ناول انکار دویم خصومت او جدال اول انکار دویم خصومت او جدال دریم توسل پو وسائل شرکی او باندی سلورم اتباع زن بنرم اتباع سلورم اتباع لابا بنرم اتباع زن فضم قیاس فاسد وم تقول علی اللہ اتم افتراء علی اللہ او نہم اتخاذ الولد صدا مسلغ توحید کے حمونگ نمن انکار دویم خصومت او جدال جگڑ کول پدی مسلی توحید کی دریم توسل پا وسائل شرکی او باندی سلورم اتباع الآبا شپگم اتباع الون سلورم اتباع الآبا انغم اتباع الظن شپغم قیاس فاسد وم تقول علی اللہ اتم افتراء علی اللہ او نہم اتخاذ الولد مدانہ شبہات دی پدی مسلید توحید واندی دا طولنا اول انکار چبس من دی مسلی لمن تیار سورہ صافات گرا آیت گرا شپگ درشم سورت دے او درشم وقالو اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونَ وَيَقُولُونَ وَقَالُونَ ويقولون أوائلي أئنا يمجشوا لتاركوا آلهتنا خامخا برخوتن كيو دريخ قلما رضغارانو لشاعر مجنون لوجه دري در یو شاعر لیونینا دا اللہ پیغمبر یادو دا شاعر دے لیونے دے موند دد وجنا خپل مددگاران پریب دوا نی پریب دا شانی سور حود گورا یو لسن سورت دے سور حود آیت گورا وقالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين اول دي يهود عليه السلام رأينا نريد منجتا بس دليل واضح سرا او نیو منگا پری خودن کی آلہتنا مددگاران اخبلو عن قولکا دو وجد ویناستانا انیو منگستا پا خبروان دیمان رون کیا نو اول انکار منگا نمنگا مسئلہ دا تجکو مسئلہ کے منگا دیلنی تیارا دا شانی دویم خصومت و جدال جگڑ کول ادشمنی کول چبس تو دا مسئلہ کے نظر من بتا سر جگڑی حت جگڑ ماریا زوگو رسول سواد آغا سورت جی آغا مصدر دے شروع شرین پسواد باندے مطلب دا خصم او خصومت لیکن آسواد میں بنے آسل تکے دے مطلب سر جی صورت کے بیان دے تو خصومت او دے جدال لکو پورا اولنا اللہ کوئی بھی پمانا دے حرف او گواد قرآن دے ذکر دروشتم ازی بارہ دا تو اکم سل وختم صورت دے اول پورا حضر شانی ورپسی سو آیاتین او پورا او بیان د خصومت او د جدال دے اللہ کوئی بھی پمانا دے حرف او گواد قرآن چی خاون د پن کتاب دے فخبل اعجاز ماننی گواد دے بل اللذین کفروا بلکہ آکسان چی کفر اکڑے دے فی عزت و شقاق فضد کی او پخلاف کی دیا فی عزت وزدگی و شقاق او پخلاف دینی اخذته العزت بالاسم فحسبه جہنم سورہ بقرہ کی ترشیلی و شقاق او پخلاف دینی بیا جگڑے گورا آیت گورا پنزم اجعل الالہتا الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب اے گردئی دے دا گن مددگاری کیاو یقیناً دا خامخا یو شے دے ناشنا دا خودے ناشنا خبری پئی دولسم آیت گورا بیان دا جگڑے دا گئی غیو لسنو گورا جندم ما ہنالکا محضوم من الاحزاب یو لختر گوٹے بھئی یو لگنی لختر بھئی ہنالکا پدر دے کش کسور دد ڈالونا کذبت بیان دے جگڑی نسبت درو کرے اوان دے گئینا قوم دے نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام تا او عادیان و فرعون چخاون چپل مخالف باندھے میخن ٹکوال و سمود و سمودیان و قوم لوتین او قوم دلوت علیہ السلام و اصحاب ایکہ او جان گئی والا اولائک الاحزاب دغل ڈلیوی دا ڈلی وی مطلب دا مونگا اونی والا دائی جگر پولی دا پولو انبیاء اوسا گو گور آیت شلم گورا آیت شلم مطلب دا دی سورت کے بیان دا جگڑے دے نسو آیت شلم کی وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب او مضبوط کرو منگا بادشاہی رت داؤد علیہ السلام او ورکڑو منگا دتا پیغمبری و فصل الخطاب او واضح بیان در شان ور پسی گورا بیان د خصومت وهل اتاک نبأ الخصم اے راغل ایتا تا خبر دا جگڑا کہ ان کو التصور المحراب کم وقت جہاد واوری دل دی عبادت خانی تا حاضر شو واوری دل دیوال باندی واوری دل عبادت خانی تا نو بیان دا خصومت دا حضرت داؤد علیہ السلام اگر بیازی سلک گڑی دا او دا شپگشتم ایت پوری دا مضمون روان دے یا داودو انا جعلنا کا خلیفتا فی الارضی فاحکم بین الناس بالحق اے داود علیہ السلام منگا گردولے تو بادشاہ پزمکا کی پسی سلیکو پمند خلقو کی بالحق فحق سا مرلو دا تالوا جگڑ راضی نتب بھی سلیکے ندا شانی رستو جگڑو گورا پمند فرشتو کے آیت گورا یو کم ہویا ہم دا سوئے سواد ما کان لی من علم بالملئ الاعلا اذ یختصمون اللہ اخبر پیغمبر دویا ویا ما کان لی من علم نشت دے مال سکوا بالملئ الاعلا تولیو چد ورشتو باندی اذ یختصمون کم وقتی کی جگڑا کئی دیا خبری اتری کئی دیا پا حکم دا اللہ کی چلا ول اسوار لیا کو بیان دے سروان بیان دے دیوان دے چی خصومت او جدال دا خو دی سواد دا لفظ دو وجن ملالا دا آیات نو خیل چو گورا خصومت کی خصم دا سواد دی من کرا گلے دے ادا غاصل تکے دے ندا نم دا سورت گردی دلے دے او پورا سورت کے بیان دا جگڑی دے ادا سیسا لے دے دے وجن کدا سورت گوری دے ترد دے دے کے آگا جگڑم ذکر دا چھ پمیند جہنمیانو کی بئی پمیند جہنمیانو کی بئی یو کم شیتنا دگا جگڑے روان دا ہاضا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بهم انہم سوال النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم ندا طول سری سورت خصومت و جدال دے خودو کو رسو آیا سنا چتگا شانی انبیاء علیہ السلام اوئی سر قومنو جگڑا کڑی دا دوکو رسول ای سور مومنو گورا یا سور آراف نزدے دے رسول آراف گورا سور آراف سور ہود سور آراف گورا یو اویا کالا کالے کم رب کم ریسو رب اتجا دلونی ہوئی اسما سمے تم انتم وا کم اویل پیغمبر حضرت حود علیہ السلام پتا تی سروا تیشر پتا سمان دیا پتا سمان دے تو ترب درفتا سنا پلیتی رب اتجا دلونی اے جگڑ کو ایتا سوزما سرا فی اسمائن پنمونو کی چیخی تاسو آنمون تاسو او مشران استاسو اتو جا دونانی جگڑا گاندھی آلے مسلام سرا روبو رسور احود گورا سور احود آیت گورا دو درشم دو لسم سی بارا دا قالوا یا احود قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين هو الذي نوح عليه السلام فتاتي سرا جگڑو پلتا زمونگا سرا فأكثرت جدالنا فزیات زمونگا سرا جگڑ پلا فاتنا بما تعدنا فسرا لوگ منگا تا پاگ سبانی کی جگڑ کے زمونگا سرا ان کنت من الصادقین کچری تو درشتی نونا دا سورہ مومن گورا چپائی کے بیان مجادلے دے سلوختم سورت دے سورہ مومن آیت گورا سلورم ما یجادلو فی آیات اللہ الا الذین کفروا جگڑ نہ کئی پایا سن اللہ کے مگر کسان چکورے کرے رے پس تو کی وان چیتا تقلبهم فی البلاد اور دل راوڑ ری پر کلو کیا بیا دور اور پسی تین سمات کذبت قبلهم قوم نوح نسبت درو کر وان دے دینا قوم نوح علیہ السلام قل پیغمبر تا والاحزاب او دل نور من بعدهم رسلنا وهمت كل امتي برسولهم او قص كل هر يو امت پیغمبر قل مبارکیہ سنگا لیاخذوه جونی سیدے وجادلوا بالباطل اجگلوا جگڑ کی گئی بل بات لی یا جگڑ کڑی و گئی بل بات لی بدلا لو بات لو باندھے سد بار یو بہل حق دل بار دقت کی کمزور کی رہی بدھی باندھے حق پاخل تو ہم پسنی ولما گئی پکے فکانا قاب پسرنگ آزاد ما پدئی باندھے دوشا نشپنشت میا تو گورا وقال فرعون سورة مؤمن شبجشت ميت وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه أول فرعون ما بريدي ذوين موسى عليه السلام أو دي بلغي رفلا هذا الشيء رحمه الله بري دلس علي أمي شدبا رجان كي خخي جاتي تلاسة كيا دي چاني ولو فرعون چانی ولیو دے وی ذرونی فرید ایما چووی من موسیٰ علیہ السلام ولیات ربا او دی بلی دے رب خبلا زدے دی خبل رب بلی درشانی اندو در شمایت گورا دا سورہ مومن اللذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم اگا کسان کی جگڑ گئی پایا تن اللہ کی بغیر دس دلیل نہ چراغ لے دیتا کبر مکن عند اللہ دا دیر لی دے دیر لی سبب دو غصی دے پنید اللہ او پنید دا کسانو چیمانی رو رے رے سچے دا جگڑ کول پایا تن اللہ کی بغیر دس دلیل نہ رضل شانیو گورا رستو آیت گورش پت بنگوس ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما هم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر یقیناً کسان کی جگڑ گئی پایا تو اللہ کی بغیر زمین چراغ لے دیتا نشت پسینو دے کے اللہ کے برون مگر لوئی تکبر ماہم ببالی آگا چنی رسی گری رہی اگیتا لی گئی رسی دن کیا گئی تھا پستا بلّہ پسپنا پال نتاؤ دل اول انکار ان لتاری کو آلیا دینا مشاعر مجنون او دشانی پالو یاہو تما چیتنا بھی بہین ومان بتاری کی آلیا دینا کولک ومان لبھی مومین او دویم خوشو متو جدال اراغیل پار سورہ سوار سورہ آراف سورہ ہود سورہ مومین داری دیگل اس درین توسل وسائلی شرکی او باندیا تو دا مسئلہ کے مندان منو اللہ غزاد دے چا اڈیر بلند بالا او برتر دے اڈیر پاک دے او منگ اڈیر گناگاری ادا اللہ نڈیر لری ہوا اللہ زمونگا اورینا او ددی خلق گردینا نمونگ بدئی توائی ادائی وزنگا حاجت اللہ تروان دی کئی ہا اولائی سفاؤنا عند اللہ سورہ یونس پورا سورہ یونس لسن سورت دے آیت پورا واللسن بلکہ لسم ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ او جا فریاد آج بھی بہت گئی نہیں سیوا دلانا ما وسط لا یضرهم چن ضرر ور کولشی دیتا ولا ینفعهم او نفید ور کولشی دیتا او وائی دی ها اولائی دا کسان شفاؤنا عند اللہ شفارسیان منگری عند اللہ دا اللہ سارا اللہ اقبل پیغمبر تو او آیا اتنبیون اللہ اے تاسو خبردارے اور کوئی اللہ تا بما پاوس باندی لا یعلم چنی معلوم اللہ تا پاسمان دیو پن پدم گجی سبحانہ پاکی دی اللہ تا دشبی قہرنا اللہ سو کی صدار نشترے و تعالی اوڑیر لے اللہ اما یشرکون داوسنا چدا مشرکانی ورسر شرک کہیا ندا توسل دے وسائل شرکی او باندے سورہ زمر زورا سورہ زمر آیت زورا درم الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى خبردار خاص الله لرد بلنا خالصا آغا كسان چنوری دي سواد اللانا اولياء ومرداران ما نعبدوهم وائده جرا فرياد عجب عبادت نکومنگا ديتا إلا ليقربونا إلى الله مگر دیو پارا چنی دیکھ منگا اللہ تا زلفا پا مرتبہ گیا داد من شفارسیان دی او داد منگا وسیلی دیا داد منگا اللہ تا وسیلی دیا اللہ دا دی دیتی بیرت کی کئی نزوکو رسول احقاف اللہ وی فلولا نصرهم الذین اتخذو من دون اللہ قربانا آلہا اس پر اشتما سپارا سورہ احقاف سورت دشپد سلویخ آیت دیت اشتم فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہا فسقل امداد نکددئی آغا کسانو چنیولی دئی سواد اللہنا قربانا آلہا سباو دنیزی قد مددگاران بل بلوانهم بلکہ رکشد دینا اغا مددگاران کی رکشول رکولی شول ذکا اللہ وی وزالک افکوهم ادا دروغ دیا او دروغ خود مندنا نشر کی وما کانو یبترون آغا چودی یبترون چیدی کم دروغ جولولا نتاولی دا درہم توسل بوسائل شرکی اوان دیا سلورم اتباع الآباء سلورم اتباع الآباء تو منگل دا مسئلہ کے او منگ دانمانو منگ دخل مشرانو پس روانیو منگ مشرانو بدا سی پول بس منگ دخل مشرانو پس روانیو سلورم اتباع الآباء ذوبرا سورہ بقرہ دغشانی سورہ زخرف یا نور سورہ دنا اتباع الآباء من دخل مشران پس بروانی ہوا آیت برا یو سل او یایم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ آرکل جویل شدیتا اتبعوا روان شئی ما دا کتاب بسی ان ور اللہ چرالے گلے اللہ نو وای گئی بل نتبعو نا بلکہ روان بے مونگا دا رس بسی چی مندلی مونگا پائے واندی آبا انا مشران خبلا اللہ وی اولو کان آباؤہم اگر کو مشران دے دی لا یاقلون شیئان چی نپوی دل پس شیواندی ولا یحتدون ان پہ ہدایت ہم بدئی داغی پسی دیا نو بل دلیل داغی سلورم دلیل اتباع الآباء ہم گفلو مشران پس روانی ہوا دوشنی سورہ مائدہ برا یو سل سلورم آیت دے ہم سپارا تنگم سورت دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون آركلا جوال شديتا تعالوا رشي إلى ما أبدين تاجرى لقل الله وإلى الرسول الطريق پیغمبر صلى الله عليه وسلم تا نوائی دی حسبنا کافی دی منگا تماها غدین جی مندلی منگا پائے واندی آبانا مشران خبلا اللہ وی اولو کان آباؤهم اگر کو مشران دی لا یعلمون شیئان جی نکوی دل پس شیواندی ولا یهتدون ان پہ ہدایت ہم بدئی جاوئی پسی دیا مطلب دا اتباع دا آبا ہوا دا کبھی ہن دا اپا سورت دی عالمون اد یحتدون کیا او کل جی اگر لا یعلمون الا یحتدونیا جا اتباع دا آبا ہوا دا کبھی ہن دا شانیا اتباع الابا داری مثال لکا ذوق رسور زخرف سورہ زخرف آیت برا سورت دری سلویخ آیت برا دوائشتم بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون وكذلك ما جعلنا في من قبلك في قرية من نذير الا قال مطربوها انا وجدنا آبانا على امة وانا على آثارهم مقتدون. اللہ وی بلکہ وای دیا انا منگچیو وجدنا مندری منگ اخفل مشران على امت فیو دین باندیا. امت کلچی سورہ یوسف لارو نو یا سورہ ہود نال تو بیاد امت مانا کو چھ امت پسو مانو رے مزلتا على امت فیو دین باندے. امت پا مانا دی دین لکا ہاری امت کم امت واحد وانا ربکم فاعبدون. امت کو مانا تو دین سارا وانا منجیو علی آثارہم پتری خود ریوان دی پکد من ریوان دی محتدون ہدایت منن کیو. اللہ وی وکذالک او دغشانی لکر آتا تچی ویا نما ارسلنا نویلے گلے منگا مخشستانا فی قریتن ویوکلیت من نذیرن اسیو پیغمبر اللہ قال مترفوها مگر ویلی مالدار ویلی کلی انا منگا چیو مندلی منگا مشران اقبل علا امتین ویو دین ماندی و انا منگا چیو علا آثارهم فطریقود ریواندی فقدمو ریواندی مقتدون اقتداء کون کیوا. قل یا قالا فدا شکلی لکل رے مطلب دا تو آیا یا قالا او بویل دی پیغمبر چکل بخلق دی انا وجدنا آبانا علی امت و انا علی آثارهم مقتدون. مقال او بویل پیغمبر اول وجدتكم اگر کراغل امرتا ستا پڑیر ہدایت واندی ممارا وسنا چی مندلی دی آتا صالح پائے واندی آباکم مشران خبلا. نو دے خلق بوی انا بما ارسلتم به کافرون منگا پاگ دین چلی ویلی شویتا سپائے واندی کافرون کفر کون کیو نیمنوا. نو اول انکار دویم خصومت و جدال درہم توسل بوسائل شرکی ہوا سلورم اتباع لابا او پنغم اتباع ازوان پنغم اتباع ازوان تابداری دگمان دا دید پار تائید گورا مطلب دا تجھے سوائے نو دا زمونگا یرا دا زمونگا سمجھ کی نرازی بل زمونگا خیال دیلا نرازی او زمونگا گمان دا دے کہ غیر آرسی اور آمدد کی گیا. نو پنزم اتباع رضوان تابداری دو گمان زو گورا سورہ انعام گورا شپگم سورت دے آیت گورا یو سل شپارسم اتم شپارا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. أو بطريق خبرهم من لتا دير آغا چاكي دي فضمكا كي يذلوك عن سبيل الله موابر إليتا تدين دالانا كا دير فسلالي نتابة دين دالانا واريا ويبا تاسخوا بخا غني فسلو على غني فسلو إن جواب مگر گمان پسے گمان دے وین اور سون مگر کلیان دیا سور سورا لسم سورت دے سور س آیت گورا شپگ شپیت الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. خبردار یقیناً خاص دا اللہ دیا رسوک سپاس مانو کی آسو گری برم کے دادا اللہ دیا خالق اللہ دے متصرف اللہ دے رازق اللہ دے وما یتبع الذین من دیروانا کسان چرا مدد گئی من دون اللہ سوا دا اللہ نا نور مخلوق شرکا رامدت گئی سداران یا شرکا نولی دی گئی سداران ندی روان دئیونا ندی روان دئی الا ظن مگر تو گمان پسے یار پلان کے راگل آ رش جوڑے گبم کشما ددی سلیل دے مگر گمان پسی وین ہوم او ندی گئی الاسون مگر اٹکلیاں نداس شیرے اتبا ازوان تابی داری گمان دشانی دی سورج کیوں گورا آیت گورا شپت گرشم وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما يتبع أكثرهم أن ديروان درجات دي إلا ظنا مگر گمان پسیا إن الظن يقينا گمان لا يغني فائدة نشور كولي من الحق ومقابلة حق الشيء اندس الشيء يعني ده حق مقابلة فائدة نشور كولي يقين الله عليم فوري فما باغسبان دي يفعلون كيكي دي ده شاني غوغر سورة النجم سورة النجم بريبان غسطن سورة دي آیت گورا دریدرشم بلکی دروشتم انہیا الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى اللَّهُ وَإِنِهِ يَنْجِدَى لَا لَاتْ مَنَا تَوْضَى إِلَّا أَسْمَاءٌ مَغَرِّمُ لَيْهِ سَمَّيْتُمُوهَا جِخِي تَاسُدَى نُمُنَا أَنْتُمْ تَاسُ وَآبَاؤُكُمْ مَشْرَانُ اسْتَاسُ نَدَرَى لَيْكَ لَيَ اللَّهُ فَدِمَانِ مِنْ سُلْطَانُ سُدَلِيلَ اتباع الظن اللہ یتبعون ندی روان دے الا ظن مگر گمان پسے دے ہوئی یرا کی دے شدا سی شیا دا سی شکل والا شیطان خوب گرا کی والا ہوئی پورا گو دے پلان کی پٹی کے خاخے ما اپا ما قبر جور کا پوخی کا جنبت روان دے جور کا حضرت دی ذنواری مددی بس جوڑے دے گمان پسے روان دے یتبعون ندی روان دے مگر تو گمان پسے دے وہی ماں خوب نکلے ہو تو فرشتیا سوکھ دی حضرت خبر جوڑو ماں اوزدا کو ماں زاد کم یتبعون ندی روان دے الا ظن مگر تو گمان پسے و ماں او راغ سبل سے جو خی نفسنا او پتہ کی سر راغ لے گئی تا میر رب الہدا طرف درب دینا ہدایت قرآن فریدی اگمان بس روان دیا دلا شانی گورا اتمایت و مالهم به من علم ان يتبعون الا الظن فإن الظن لا يغني من الحق شيئا فرشتی آگئی داد اللہ لنبیا اللہ وی وما لهم انشتہید بھی بدیوان من علم سدلیل ہی یتبعون نگروان دی اللہ الظن مگر دو گمان پسے وإن الظن ویقینا گمان لا یغنی فائدہ نشور کولے من الحق پر مقابلہ دا حق شیئا جس شیئا متاولی دل اول انکار درہم خصومت و جدال درہم توسل وسائل شرکی ہوا سلورم اتباع لابا انزم اتباع زن اس بغم قیاس فاسد غلط قیاس آغازا چتمون لوے على مال لگوئی پدی خلق باندے دیوان مال لگوئی نونگا سنگا دا خدای دا مرضی خلاف ہوتی اللہ والا نور کئی امودی والا ورکو یا اللہ بسنگا قیامت قائم ایا تو بوری ندی ادو کیلا چیداری ذری ذری نو مئیو حیل ایزام یا دبز اغلا کری چھد ضرور اغلا کرو ندادری وارا آیات نو گورا مثال در قیاس فاسد دو گورا در سورہ یاسین آخر در سورہ یاسین آخر وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وهی رمیم درمشتم سپارا سورہ یاسین آیت گورا اتا ہویا او بیانی دے مولا مثالونا ایرکلے دے خپل پیدائش قال وائی دے من یحیی العظام سوک بجوندی جیڑو کی وہی رمیم او چی دا ریزا ریزا چی دا سی ریزا ریزا انو بیابتی نسوک اگا اڈو کی برابر کیا او دا برا جوندی کی او انسان با پیدا کیا وہی رمیم او چی دا ریزا ریزا نداری جواب اللہ کئی یحییھا الذی انشأھا اول مرہ اس کو بیان سے ریزا خوشتا گنا جوندی کئی بدا آغا ذات چی پیدا کری دیدا اول مرہ پاول دلوان دیا پاول دلوان دیا کوئی سمنو مطلب دا آغا ذات چی دنش نشت کری ناغے بیادا شتنے چی نش کی نو بیائی دنش نشت کولشی بیا مسنے چی ذکر دنیا کی تیر شوے کن سورہ دہر اول کی وئی حلطا علی الانسانی حین من الدہری لم یکن شے امد پورا دے انسان ماندے دا سے زمانہ تیرا شوی دا چنو دے سشے کی ذکر کولے شا ندیو نہیں سا ذکر ہو ننوز پویا ذکر خویو سے اگر تیر شوی کرا نبیاب اللہ جو اندی کئی زدہ شانی ہو گورا اندہ سورہ یاسین بیان دا قیاس باسد آیت گورا وصل ویخو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُوا مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ آر کل جو ویلشی جائیتا اولا گو انجا غمالنا چیدر کلیدی اللہ تاسوتا نوائی آل کسان جو گوھر اکڑے وے آل کسانو تا چیمان روڑے وے انو تا ایمو اے فراق ورکنگا من آگا چاہتا کچھر خوخوے دا اللہ حقاما فراق بے ورکوے دا حضرتا اللہ والا نورکی امنگے والا ورکو اے منگا اللہ دا منشا خلافو کوا ان انتم نیتاسو اللہ زید والا مبین مگر پر گمراہ اخکار کے تاسو اللہ سوائے چرا اللہ دا منشا خلافو کئی جواب نا اللہ دا اللہ دا میشہ انتحان دے اللہ ندی ورکڑی بوری جی صبر کئی او کنا اللہ تعالی ڈیر سدر کری بوری جی تد اللہ حکم اغب غیر اوڑی او کنا بل مثال نتی آسے باسے دا سورہ یوسف گورا بنیامین چکل ایسار شوے دے نو زامن بے یعقوب علیہ السلام ویا ای صرف آیت گورا ہوا ہویا قالو ای صرف فقد سرقا اخل له من قبل و فقد سرقا اخل له من قبل من قبل مخشر دینا مانا ضرور یوسف علیہ السلام مغلا کرے وا ندیل وی قیاس فاسد مطلب دا کل کی دے سکی یو رور اگر لاگر دے نبل دے ملاگری یو عالم دے نبل دے معالمی یو مجاہد دے نبل دے مجاہدی یو بزدل دے نبل دے بزدلی دیلوئی قیاس فاسد نو اشپگم قیاس فاسد وم گورا تقول علی اللہ پالا باندھی جوڑو نے پولا چدا منگ اللہ دا سویا دامو جس کو مدارا اللہ ویا تقول مانا جوڑو نے گور سور آرا گورا سور سورت دے ہوم آیت گورا اتشتم ویزا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون آر کل جوگی لئی فاحشة یوکار بے حیائی قالون وائی لئی وجدنا مندلی لمنگا علیہا پذیبان ومندلی لمنگا علیہا پذیبان دے آبانا مشران خفل واللہ امرنا بہا اللہ حکم کرے منگا تپذیبان دے یو کارد بھی ہے کئی شرکی فیلی لگیا دے شرکی فیلی کیا مجورتو ویلی شی داولی کوئی وی وجن آلیہا آبا آنا مندلی منگا پدیوان اخفل مشران جواب ہاں